cu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Salut, Iorgo! Bună ziua, bine v-am găsit la jurnal. Goana după cumpărături Black Friday, reprezentanții marilor lanțuri de magazine se așteaptă la o creștere a vânzărilor față de anul trecut. Un studiu recent a scos la iveală că valoarea medie a coșului de cumpărături se situează la 700 de lei. Membrii USR votează online începând de astăzi dacă îl mai vor sau nu pe Dan Barna la conducerea partidului. Mai mulți colegi din partid i-au cerut demisia lui Dan Barna, printre aceștia numărându-se și deputații USR Cozet Chichirău și Tudor Benga. A început campania pentru prezidențiale, turul 2, și legea privind vaccinarea obligatorie împotriva rujeolei a fost adoptată în Germania de Parlamentul Federal. Prognoza meteo la noi pentru început. În prima parte a zilei, ploi sunt posibile în zonele de munte, în estul, centrul și în sudul țării, dar vremea rămâne caldă pentru jumătatea lui noiembrie, cu maxime între 10 și 20 de grade. Vântul este mai puternic la munte și în Banat. În București, cer variabil și o temperatură maximă de 16 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Goana după cumpărături Black Friday este ziua în care magazinele din întreaga lume oferă cele mai mari reduceri din an. În doar 28 de secunde la noi pe un site cu reduceri s-au vândut 1000 de telefoane. Dis de dimineață, din cauza numărului mare de tranzacții, pe mai multe site-uri nu s-a putut face plata cu cardul. Cu amănunte, Florentina Mihăiță. În primele ore de la startul Black Friday s-au înregistrat 2000 de tranzacții cu cardul pe minut, un record în ultimii 5 ani. Timpul de autorizare a unei plăți a depășit însă media de 15 secunde și mulți clienți s-au plâns că nu au mai putut să plătească cu cardul. Asociația Română a Magazinelor Online îi asigură pe aceștia că nu au pierdut produsele comandate. Ei vor primi pe e-mail un link pe care îl vor accesa pentru a face plata. Spre prânz, numărul tranzacțiilor cu cardul s-a stabilizat la 700 pe minut. Magazinele au reduceri cuprinse între 20 și 90% la haine electronice și electrocasnice, parfumuri și cărți, iar unele site-uri au prezentat deja cifre record de vânzări. În doar 2 ore, un site a vândut produse în valoare de 250 de milioane de lei. Asociația pentru Protecția Consumatorilor recomandă mare atenție la produsele pe care le comandați. Ideal ar fi să studiați din timp oferta de prețuri și să vă interesați de calitatea acelui produs, care trebuie să corespundă cu adevărat dorințelor și nevoilor dumneavoastră. Anul trecut, după campania de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a primit aproape 800 de reclamații de la clienții nemulțumiți. Mulți au invocat că produsele pe care le-au plătit nu au mai fost livrate. Alți cumpărători s-au plâns de prețul incorrect sau mai mare de Black Friday decât în zilele obișnuite, iar unii clienți au sesizat că nu li s-a permis să returneze anumite produse de care au fost nemulțumiți. Membrii USR votează online începând de astăzi dacă îl mai vor sau nu pe Dan Barna la conducerea partidului. Votul vine pe fondul nemulțumirilor apărute în urma rezultatelor la alegerile prezidențiale. Candidatul USR Plus nu a reușit să treacă în turul 2 și a obținut și mai puțin decât reușise partidul la europarlamentare în luna mai. Iulian Ochi. Votul de încredere se desfășoară online pe parcursul a 5 zile. Decizia de a consulta membrii formațiunii a fost luată acum câteva zile în biroul național al USR la inițiativa lui Dan Barna. Decizia a venit și ca urmare a unei videoconferințe organizate la începutul săptămânii de președintele USR cu liderii organizațiilor din țară. Mai mulți colegi din partid i-au cerut demisia lui Dan Barna, printre aceștia numărându-se și deputații USR Cozet Chichirău și Tudor Benga. La aceste discuții au fost reproșuri și la adresa vicepreședintelui USR Ionuț Moșteanu și a șefului de campanie Cătălin Drulă pentru strategia folosită la prezidențiale și pentru felul în care a fost făcută comunicarea. Dan Barna a declarat recent că dacă membrii partidului consideră necesară o schimbare, nu se va agăța de funcții. Tot acesta a precizat însă că nu-și dă demisia de onoare pentru că urmează o perioadă importantă, alegerile locale și parlamentare. La miezul nopții a început campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, care se va desfășura în țară pe 24 noiembrie. Alegeri prezidențiale la Europa FM. În diaspora, scrutinul ia startul pe 22 noiembrie, vinerea viitoare. Cu detalii, Victor Marin. Românii din diaspora au la dispoziție 3 zile pentru a merge la secțiile de votare, de vineri până duminică, adică 22, 23 și 24 noiembrie. Scrutinul se desfășoară în aceleași secții de votare ca la primul tur, iar plicurile celor care votează prin corespondență trebuie să ajungă în țară până pe 21 noiembrie. Reamintim că plicurile au fost expediate în diaspora înainte de a ști care sunt finaliștii, anume Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Biroul Electoral Central a anunțat între timp rezultatele finale după primul tur. Diferența dintre cei doi candidați este de 15%. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Managerii de spitale încă se tem să raporteze numărul al infecțiilor nosocomiale. Așa se face că dacă citim statistici, spitalele din România sunt mai curate decât cele din Franța sau Germania. Realitatea este alta. Infecțiile din spitale sunt numeroase, dar ascunse. Cu detalii, Victor Marin. În anumite situații, managerii unităților sanitare de la noi raportează chiar și de 10 ori mai puține infecții intraspitalicești decât media Uniunii Europene. Evident, realitatea este foarte diferită. Îl ascultăm pe Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Sunt spitale care raportează număr aproape de media europeană al acestor infecții și există alte spitale care nu raportează nicio infecție. În cine ar trebui să aibă mai mare încredere pacientul din România? Eu personal aș avea încredere în spitalul care raportează un anumit număr de infecții. Atunci înseamnă că știe care este situația reală din spital și încearcă să ia măsuri pentru limitarea lor. Există o prevedere legală care spune că spitalele ar trebui să afișeze pe site-ul fiecărei instituții numărul de infecții într-un anumit interval de timp. Eu recunosc, n-am găsit așa ceva. Nu știu, să vă spun, nu m-am uitat pe site-ul spitalelor, dar există cu siguranță spitale care fac acest lucru. Conform ultimelor date, media națională a raportării infecțiilor intraspitalicești este de 0,84%. Pe scurt, asta înseamnă că nici măcar un pacient dintr-o sută nu pleacă din spital cu o bacterie care i-ar putea pune viața în pericol. În spitalele din Oltenia, de pildă, media raportărilor este de 0,32%. La nivelul Uniunii Europene, media raportărilor este de 4,2%. O simplă ecografie ne poate salva viața. Puțini români merg regulat la doctor, așa că multe probleme de sănătate sunt descoperite prea târziu. Medicii insistă că ar trebui să ne facem un set complet de analize, cel puțin o dată pe an. Spre exemplu, extrem de simplu poate fi depistat cancerul de vezică. Vine cu detalii Viorica Ștefan. Un cancer de vezică poate fi descoperit în fază incipientă prin banala ecografie. Aceasta ar trebui făcută cel puțin o dată pe an după vârsta de 40 de ani. Profesor dr. Ioanel Sinescu este medic primar urolog la Institutul Clinic Fundeni. Un avans se consideră sănătos, dar făcându-și o ecografie, descoperă, evident, cu surprindere că are o tumoră vezicală, dar medicul îi va spune că are o tumoră vezicală mică, superficială, care se rezecă endoscop. Și apoi se supraveghează evoluția și are șansa de a fi și singura tumoră vezicală pe care va fi să o aibă în decursul vieții lui. Cancerul de vezică afectează în principal persoane de peste 50 de ani, iar simptomele pot fi confundate uneori cu cele ale unei puternice infecții urinare. Florica Tudor a aflat cu ce boală se confruntă la un an de la apariția primelor semne. Eu am descoperit în 2006 și diagnosticată corect am fost în 2007 când am venit aici. Din 2016, Uniunea Europeană a aprobat folosirea unor molecule imunoterapeutice pentru această boală. Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu decontează însă acest tip de tratament pentru pacienții din România. Continuăm jurnalul. Astăzi ne amintim de revolta anticomunistă de la Brașov în noaptea dintre 14 spre 15 noiembrie 1987. Angajații secției Matrițe de la uzina de autocamioane Steagul Roșu intrau în grevă, manifestații la care s-a alăturat o mare parte din populația orașului. Revolta de la Brașov avea să prevestească sfârșitul comunistului în Europa de Est în 1989. Ioana Brustur, capitanul. Mișcarea de protest a izbucnit după ce muncitorii s-au văzut cu salariile înjumătățite, fără ca cineva să le ofere vreo explicație. Revolta, ale cărei scântei erau de ordin social, s-a transformat repede într-una împotriva unui regim dictatorial tot mai brutal. La 15 noiembrie 1987, în marșul lor spre centrul orașului, manifestanții scandau jos Ceaușescu și îngenuncheau în apropiere de spitalul județean, unde cântau cu toții Deșteaptă-te române. A urmat intervenția brutală a trupelor de securitate, peste 300 de persoane au fost arestate. Regimul comunist a vrut inițial să execute pe cei care au inițiat revolta, dar a renunțat la plan sub presiunea opiniei publice internaționale. În urma unui proces înscenat, 61 de muncitori au fost condamnați cu pedepse la locul de muncă între 6 luni și 3 ani, fiind deportați în diferite colțuri ale țării. Pe de altă parte, nimeni dintre cei care au participat la represiunea manifestației de la Brașov nu a fost condamnat nici măcar după căderea regimului comunist. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Stare de urgență declarată în Veneția după inundațiile grave care au lovit această regiune. Aseară, Consiliul Regional din oraș a fost inundat pentru prima dată în istoria sa. Guvernul italian a aprobat primele ajutoare pentru locuitorii din zonă. Iulian Ochi. Orașul istoric italian Veneția a fost lovit săptămâna aceasta de cea mai mare inundație din ultimii 50 de ani. 80% din oraș a fost acoperit de o mare înaltă care a atins pragul de 1 metru și 87 de centimetri. Aseară, când membrii Consiliului din Palatul Ferofini dezbăteau bugetul regional pe anul 2020, apa a pătruns în clădire. Potrivit CNN, camera a fost inundată la 2 minute după ce majoritatea politică a respins amendamentele privind schimbările climatice. Premierul italian Giuseppe Conte, care se află de 2 zile în Veneția, a anunțat că în prima fază de ajutoare vor fi despăgubiți cu o tranșă de 5.000 de euro rezidenții și cu până la 20.000 de euro cei care dețin activități comerciale în oraș. Giuseppe Conte a confirmat că în scurt timp va comunica numele comisarului pentru finalizarea proiectului Moise, uriașa structură care constă în instalarea 78 de diguri plutitoare care ar trebui să ferească orașul de fenomenul Aqua Alta. Proiectul a fost amânat deseori fiind subiect de polemici și chiar înconjurat de fapte de corupție. Legea privind vaccinarea obligatorie împotriva rujeolei a fost adoptată în Germania de Parlamentul Federal. Legea va intra în vigoare la 1 martie 2020. Ioana Dumitrescu. În Bundestag, 459 de parlamentari au votat în favoarea propunerii. 89 au fost împotrivă, iar 105 s-au abținut. Potrivit noii legi, părinții vor trebui să demonstreze că și-au vaccinat copiii înainte ca aceștia să fie înscriși la grădiniță sau la școală. În cazul în care nu va putea dovedi că și-a vaccinat copiii, familia riscă amenzi de până la 2500 de euro. Părinții minorilor care sunt deja înscriși la grădiniță și școli vor trebui să aducă dovada vaccinării până la data de 31 iulie 2021. Protecția împotriva rujeolei reprezintă protejarea copiilor, a declarat ministrul german al sănătății. Specialiștii susțin că vaccinurile împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei sunt sigure și eficiente, însă medicii din întreaga lume sunt nevoiți din ce în ce mai des să ducă lupte împotriva campaniilor antivaccinare. Peste 500 de persoane s-au îmbolnăvit de rujeolă anul acesta în Germania. Președintele Lituaniei a grațiat 2 cetățeni ruși condamnați pentru spionaj. Decizia vine în contextul în care presa rusă scrie că luna trecută autoritățile de la Moscova și Vilnius s-au înțeles asupra unui schimb de prizonieri, explică Elena Blănaru. Cetățenii ruși grațiați de președintele lituanian au primit pedepse de 10 ani, respectiv 10 ani și jumătate, pentru spionaj. Ambii au fost condamnați în 2017 și, conform anchetatorilor, cei doi ar fi lucrat pentru FSB, Serviciul de Securitate al Rusiei. Primul ar fi încercat să recruteze oficiali lituanieni de rang înalt, în vreme ce al doilea ar fi încercat să aducă de partea FSB-ului un capitan din aviația militară lituaniană. Presa de la Moscova spune că cei doi ar putea fi eliberați la schimb cu 2 cetățeni lituanieni și unul norvegian, toți condamnați pentru spionaj în Rusia. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Federația Română de Fotbal face un apel către suporteri să vină îmbrăcați în galben diseară la meciul cu Suedia. Va fi culoarea echipamentului în care vor evolua jucătorii lui Cosmin Contra. Selecționerul se așteaptă la un meci foarte dificil împotriva Suediei, despre care spune că este solidă din toate punctele de vedere. O echipă care are un bloc de jucători, niște jucători de bază de aproape 5-6 ani de zile. Se vede că este echipă foarte sudată în toate compartimentele. Individualități poate să fie un Fosberg, un Berg, jucători cu mare experiență, jucători diferiți, un Quaison. Sunt jucători care poate să ne pună în dificultate. Amintim, pentru a surclasa Suedia la finalul preliminarilor, selecționata lui Cosmin Contra trebuie să câștige meciul programat la ora 21:45 și să nu piardă luni în Spania în ultima etapă. România poate merge la Euro 2020 și dacă este învinsă diseară. În cazul unui eșec, va juca în play-off-ul Ligii Națiunilor, unde 16 echipe se vor lupta pentru ultimele 4 bilete la turneul final. Selecționerul echipei naționale de tineret, Mirel Rădoi, apreciază atitudinea arătată de jucătorii săi în meciul cu Finlanda. Micii tricolori s-au impus cu 4-1 în partida de la voluntari după ce oaspeții au deschis scorul și au obținut astfel a 3-a victorie consecutivă la scor în preliminariile Euro 2021. Toate golurile României au fost marcate de Valentin Mihailă, mijlocașul de 19 ani al Universității Craiova, despre care Rădoi spune că înscrie deja cu o ușurință incredibilă. Amintim, naționala de tineret a mai câștigat cu Ucraina și Irlanda de Nord, ambele victorii cu 3-0 și a urcat provizoriu pe primul loc în grupă peste Danemarca, singura echipă care a învins-o până acum și care joacă diseară în Ucraina. Roger Federer l-a învins pe Novak Djokovic și s-a calificat în semifinalele turneului campionilor. Totodată, eliminarea sârbului îl asigură pe Rafael Nadal că va încheia anul ca lider al clasamentului ATP. Federer s-a impus destul de lejer aseară, 6-4-6-3, după doar o oră și un sfert. Elvețianul a servit excelent și a câștigat 4 game-uri la 0, în timp ce Djokovic a pierdut primul set după ce a făcut 2 duble greșeli consecutive în debutul întâlnirii la scorul de 1-1. Federer se alătură în penultimul act lui Dominic Thiem, învins ieri de Matteo Berrettini, după ce ce în prealabil câștigase cu Roger și Novak. Astăzi se decide cel de-al patrulea semifinalist, deja calificat Stefanos Tsitsipas îl va înfrunta pe Rafa Nadal de la ora 16, iar de la 22 Alexander Zverev îl va întâlni pe Daniil Medvedev. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz la final începe Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Bună ziua! Da, bună ziua! Și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, într-o dezbatere în care ne întrebăm și vă întrebăm, la fel ca la fiecare alegeri prezidențiale